laisvės netekti ir stojai prie Vilniaus širdies. Bijojai tėvynės ir laisvės netekti ir stojai prie Vilniaus širdies. O tankai, tie žvėrys bebaimiai, artėjo baisia lavina. Kausta svajonių gyventojai.